Поп-парадок. У эфіры радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы выпраўляемся ў вёску Заазер'е Бялыніцкага раёну, дзе нас чакае вельмі цікавая сустрэча. Пра вёску Заазер'е я давно чуў ад сваіх бялыніцкіх сяброў, як пра беларускі Стоунхендж. У густым і змрочным лесе стаяць загадкавыя каменныя крыжы ў чалавечы рост, вакол якіх ляжаць камяні з загадкавымі надпісамі. Бялыніцкі прадпрымальнік і краязнаўца Алег Мяцеліца ласкава пагадзіўся звазіць вашага пакорнага слугу ў тую пушчу. Раю усім абавязкова наведацца ў гэтае месца. Надзвычай па сваёй энергетыцы, падобная і да паганскага капішча, і да старажытных могілак, і да дэкарацыяў фільма жахаў. Але гаворка ў перадачы пойдзе не пра заазерскія крыжы. Вёска Заазер'е – паселішча немалое. Некалькі вялікіх вуліцаў, якія патанаюць у буйной зеляніне. Асноўнае насельніцтва – пенсіянеры. Пра лясныя крыжы я разгаварыўся з адной прыветнай спадарыняй, якая азвалася бабай Нюшай. Гэта вайна. Ці шведы ваявалі? У нас шведа завецца, назва. Дзе ты была ў ягадах у шведзі? Дак казалі, швед тут стаяў. Далей гаворка сама сабою збілася на тэму апошняй вайны, у якой мая суразмоўніца прымала самы непасрэдны ўдзел. Наша сільная партызанчына была. Я, каб не дурная баба, я партызанскую пенсію получала вот так во. Праўда. А што вы рабілі? Усё рабіла. У самыя гады тужо сотую дывізію разбілі у нас, у Заазер'і. Дак гэта, што я рабіла? Первым долгам хлеб пекла. У жорны малолі і пеклі партызанам. Сталічыш у партызанах далёкія, чуваші, гэтай грузіны, сібіракі. Ну, тады ж набралі нашых у партызаны. Ну, а ў нас у паліцыі не здарым, ні нога чалавека не было ў паліцыі. А ў нас людзі рэшні адзін нога не прадавалі. У Заазер'і такія людзі былі, што адзін нога ніколі не прадалі. Толькі партызаны пабралі, каторых маладых такіх вот хорошых, ну, такіх стрэвых. Ну, а я, мне ж скольки было гэта ў тых гадах? Гадоў 18. Сама коров з малаком. Ды я шо цяпер вот такая, ну, знаеш, а была ж поўна такая. Мяне хацелі забраць у партызаны. Партызаны хацелі забраць. А у мяне матка памёрла перад вайной. І нас чэцвера ставіла. І я большая была. Дак бацька слязьмі плакаў. Партызан, ну, прыехаў. Ну, вы шо ведаеце, у Мінску Жунін быў. Бралі сілю. Собірайся. А хто до цябе будзе за што час родзіну? А інакш? А калі не пойдзе? Куля? Калі не пойдзе, наказуюць. Сілю, і ўсе баяліся сілюшні. Адной маёй знаёмай кабеце, народжанай у 41-м годзе, якая правяла некалькі месяцаў у блакадным Ленінградзе, прысвоілі статус пацярпелай ад вайны і прыраўналі да ветэранаў. Далі медаль і нават часам запрашаюць у школы на ўрок памяці. Вось толькі распавесці ёй няма чаго. У неветэранкі, у звычайнай калгаснай пенсіянеркі бабы Нюшы такой праблемы няма. Толькі слухай пра жыццёвыя дэталі партызанскай вёскі, дзе кожны ўчынак быў подзвігам, бо за ўсё, што рабіла Нюша, палагалася смерць. Вось першы подзвіг. Два хлябы на дзень пекла. Партызаны ж у лясу стаялі. Тады выедзе гэты, каторый завхоз. У іх жа завхоз быў у партызанаў. І гэты хлеб, ну, збірае. Звесна, які хлеб быў, я ж мені жыта малоўлі ў жорны. А вось подзвіг другі. Карову за нос разбяром, абрэжам І хто топором сячыць, а хто сечкай, дык перарэжам, а кішкі кароўя пачысцім і начынім кубасы, а ён пей прыедзе, каторы, ну, іх заўхоз. Дык гэта сырого лапніку накладуць і тых кубас навешуюць, каб яны трошкі, ну, пакапціліся. Ну, тады ж гэта ідуць хлопцы, падрывнікі. Подвіг трэці. Маскалаты, гэта маскіроўка. Дык, а з чаго пашыць? Дык парашут у нас скідалі парашуты. Аэрадром быў. Дык паролі парашуты, а ў мяне была швейная машына. Ды хорошая Зінгер. Я 13 халатаў пашыла. 13 салдатаў абработала. Дык я каб тады не прызывала, Жунін прыязаў сюды, каб ён мне справку. Даў, ён казаў, што мы табе справку дадзім, ты кончыцца вайна, ты будзеш наша партызанка. Для мяне застаецца загадкай, чаму герой Савецкага Саюза, вядомы партызанскі камандзір Сергей Жунін, які ў пашане дажыў да 1977 году, так і не выбіў ветэранства для той, дзякуючы каму ягоныя байцы былі сытыя і чыстыя, у той час, як іхныя вясковыя баявыя сяброўкі рызыкавалі і жыццём, і дзявочым гонарам. Знаеце што, не папалася ні партызаны. Былі халеры партызаны, народнікі былі. Ні французы, ні камуніку. Французы болі ад каго баяліся. А чаму? Яны дуже гадкія былі. Ні на кота не было на пасёлку, не было собакі. Усё елі французы. Французы? Французы, очень гадкія былі. Немцы не дуже урэнныя былі, не так сказаць, што з народу там зікаліся з маладых, ці не былі такія. А французы дзевак нахалілі. У нас несколькі, мы сядзі, тры дзевкі знахалілі. А так бабы ж, ну, дзяцьмі малая дома сядзілі, а мы дзевкі ўцікалі, у лясу начавалі, ногі папрамерзаюць хлапцем. Ой, што ты? У эфіры «Радыё Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Заазер'е. Шаноўныя слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з «Радыё Свабода» ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-3-0. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Менску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Менск, Беларусь. Радыё Свабода. Тут Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў Бялыніцкі раён, у вёску Заазер'е. На 500 гадоў пасля Францішка старым. У нашу размову уступіла суседка бабы Нюшы, тётка Маня. Хай бы ёй подарок далі. На нашу даваенная жэншына. На ўсё на свеце ведае. Што ты ўбярі? Она ваенная. О, пайду к ёй. Такі на ўсё расказа, а я рот разгінуся ў дзень. А на ўсё вайну прыйшла. Была тут землянка. О, надо ёй абязательна хоць які падарак даць. На ўсё ведае. Мой сябра Алег Мяцеліца паехаў у краму за падарункам ветэранцы, а я тым часам абяняўся парай словаў з тёткай Маняй пра шчаслівы і мірны сённяшні дзень. Цяпер трактароў няма. Не раніше, як былі трактары, а цяпер ўжо няма. Ну. Беларуская вёска вернулася в 19-е стагоддзе. Ну, тады ж былі коні, трактары, а цяпер нічога няма. Які конь у каго ё, просім тады плоцім. Бо як мы жывём, а жыць жа хочацца. Тэлевізар глядзіце. Як у ваенныя та апараты былі, як пабеда была, дуже інтересна. А што там такого было інтересна? Што там было, як і гацілі вянкі клалі. Гэта наш Лукашэнка маладзец. За нас борецца, бедны. Бедны, бедны, просто... Крычыць. Хочу, каб усё хорошо было. Хороший чалавек. А Але ж не ўсе жыхаркі Заазер'я атрымліваюць эстэтычнае задавальненне ад тых парадаў па тэлевізары. Завёўшы размову з іншай заазеркай, тёткай Лідай, я быў нават крыху збянтэжаны яе радыкалізмам. Слухайце, а вы ведаеце, што выбары будуць хутка прэзідэнцкія? А, Лукашэнка? Так. Вы за каго будзеце галасаваць? Не знаю. Як ён дзелае? Не знаю. Можа і ноль з палачкай за яго. А чаму? Ён лапоча, а пенсія, вот я, 34 стажу у мяне, так? А я получаю толькі 293 ці што такое. Ну, што ён мяне дабавіў, многа? Па трыячкі там, па пяцёрцы ці што? Фу, газету савецкую Беларусь я получаю. Лапоча, падла, ён героем. І я тады на газету пачытаю, ты кажу, ну і сука. Ён ўго многа-многа каму, і бабам каторым. А эта пенсія падла нас падводжа. Мы б яго... Так? Ні, цяпер от многа хто гаворыць. Усе многа гаўкуюць. Не падзёдзе-то. Пайдём за другога і ўсё. І сей што якое. А крамя Лукашэнкі, вы ведаеце яшчэ палітыкаў нейкі? Цёмна ноч, мілый мой. Цёмна ноч, таварышы мае. Надо... Будзем бачыць, а якое-то числа будзе? О, это будзе зімой яшчэ. А? Мы, можа, здохнем. Жывіце, жывіце. Вашы галасы патрэбны. Але вернемся да нашай гераіні, якая не толькі прала і хлеб пякла, але яшчэ і праўду распаўсюджвала, вазіла ў мястэчка агітацыйную літаратуру «Гавары праўду» узору 1942 году. Афішы вазіла. А ці знаеш, што такое афішы? Партызаны ў штабе напішуць і завязі, а ў Бянынках немцы былі. І завязі ў штаб немцам аддай. Так нашых два чалавекі павязло, так аднаго расстрэлілі, а другого звязлі, так і духу ў фаху няма. А я вазіла з самым чалавекам, з мужчынам. Так той мужчына, так мы жыта ў кінем у мяшок, ды едзем солю купляць. Солю купляць едзем. А тады я то фішу у яго, у нас настаўніца да вайны вучыла, дык я яе хорошо знала. Дык я як заедзем у Бялынскі, дык ёй гэта фішу аддадзім, а яна тады перадае туды, дзе ўжо гэты главны сядзеў Лахман. Лахман быў главны у Бялынскіх. А што там на той афішы-то? Дык немцы ж там не ўсе шышлі да нямецкую власть. Там же былі прадацелі нямецкія. Дык я з тым чалавекам разы тры вазіла. Ну, дык это подзвіг ужо. Подзвіг, да які подзвіг? Подзвіг. Это не улёткі развешваць. Дык во, дурная. Дык мне ўсе, цябе ўся дарэўня кажуць. Табе гэтай каровы надо было даіць. Ты пенсію получала і пасміхалася. Ну, дурная баба дзеравенская. Колькі ж такіх жанчын, дзякуючы якім ішла партызанская вайна, ужо сышло ў лепшы свет, незаслужана забытых і своечасова неушанаваных. Нашу гераіню завуць Ганна Конанаўна Лапа. Будзеце ў Заазер'і, абавязкова наведайце яе і не забудзьцеся, на якія цукеркі. У эфіры «Радыё Свабода» мы наведаліся ў вёску Заазер'я Бялыніцкага раёну. Да новых падарожжаў, з вамі быў Зміцер Бартосік.